بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا وما العجل عليه أن أرد لهم عزا يوم نمسه المستقين إلى الرحمن الرحيم ونسوق المجرمين إلى جهنم عزا پدیا کې د کوم دی الله تعالی د قیامت ورځې د حاضرای او منظر بیانې چې د قیامت ورځې د آدم مخلوقات د الله تعالی په څنګه حاضرې دي ور سرور سره آدم سره هم بیانې دي چې د انسان د قیمتي سرمایا چې د دې سره بهترینه سودا کولی شي دا دغه عمر د غرض شپې میاشتې او کلونه دي په حقیقت کې زمونږ استاد دا زندگی دا د ساه اخیستلو نه عبارت ده کومه هم چې انسان دا ساګانې اخلي دومره هم دغه د هغه زندګۍ نه چې کومه زندگی الله تعالی د لپاره مقرر کړې ده دا غینه په دې کې کمې راځي دا سامنے خپلو حیات کا انفاس تعذر فکلما مزا نفس منك انتقصت به جزءا یا شاید فرمایي چې اے بندا ستا دا جون دام دغه ساګانی دي دا کومې ساګانی چې موږ او تاسو خپل بازو کسانو لیکلي دي کی په دې سلیریش کې انځل کې انسان سلیری ذرا ساګانی نشي راز او رشپتی سلیری ذرا سره ساګانی نشي او دغه ساګانی زمونږ استادو ژوندې مزا نفس من کا انت قصد جزءا کله چې د دینا یو یو جز یو یو سا او زین استاد زندګی هغه معاملہ استاد عمر کوي مونږ په دې باندې سوچ وکړو چې زموږ ژوندۍ او سرمایا هم دا ساه اوستل دي او دا شپه ورځ کې مونږ سوزره اخلو هر څومره چې مونږ دا واخلو نو دا زموږ د هغه ژوندۍ نه کمواله راځي زموږ د عمر نه کمواله راځي او مونږ په دې باندې کوي وکيف يفرح بالدنيا ولذتها څنګه یو انسان په دې دنیا او دارنګي د دې دنیا په دې خوندونو باندې خوشاله شي څنګه انسان کا مطلب وی چې دنیوي زندگی باندې هغه خوشحالي کوي یا د دنیا چې کوم لذتونه او خوندونه دي دې باغې باندې خوشحالي کی فتن يعد عليه اللفظ والنفس هغه انسان چې د یو یو لفظ او د یو یو نفس میرلی یو یو لفظ د پلین او باسي یا یو یو سا یو انسان اخلی چې کله یو یو سا زمونږ استاد شمیرلی شي اور دا زمون دا عمر نا حسابی کی نکم نادان انسان دے چا غبا پا دی دنیا باندے یا دا دنیا پا دی مضور باندے اگو خوشحالش اصل خوشحالی اگو پا دا آخرت تا چناغ زندگی کمی گی ناغ لذتنو کسا کمی رازی دنیا دا خوشحالی گو را خوشحالی پا حقیقت کی ندا ان دا دی بیان اللہ تعالیٰ کئی چې دا هر یو انسان یو یو حرکت یو یو قدم یو یو سال الله تعالی وي موږ حسابو او دا موږ لیکو زندگی به ختم شي او ما څه قبر راځي نو څنګه قبر راځي بازي کسان به داسي وي چې کله د قبر نه دوی پاسي نو دوی تبا هغه خیستا اعمال الله تعالی د سورلې په شکل کړی وي او ساره به دې چت دی میدان د حشر ته دا نه کا اعمال کړی دي داغه اعمالونه به الله تعالی ورته سورلي جوړ کی یو جهاد به جوړ کی یو بل مرکب به ته جوړ کی او دې بډیر په خوشاله پاغه باندې سور لاشي د تکلیف نه کوي لیکن ډیر کسان دا سمشتا چې هغه دا بد بد اعمال کړی وي نو په دغه غرض باندې بعد دا بد اعمال دا په دې په بو باندې سواري ني محترم رجل سخت دا مظلوم ډیر دی او چې بیا دا بد اعمال چې کنه دا سوي دا دومره درانه دی انسان په وګو باندې پراته دي او دوی به جهنم ته شړل شي لکه څنګه انسان سارو په ډار وایي او ساری مرکی و دیو ورکتی شریر نو دمرا دیو زدائی سر بدن انسان دغا تاثران دغا گناہگاران دابا جہنم کے شریر کی نو دا منظر اللہ تعالیٰ بیانی کتاس میدان دا حجر و جنت کے بسنگ رازے اتاس و دیو زد کے شریر ہے نو دوار منظر کرتا بیان دے بہی کے نیتا عمالی کی نو دابا ستار پار سورلی سبالا دی تکلیف نو دخلا سے لیکن تا بدا امالی ناغب دی انسان بان بی سواری دی مزید دی کیا غستا سورلی کی تا بدا غیر پارا مرتب و راست رکی گردی نمانا بادا چنن اغا منظر اللہ تعالیٰ بیاری چلا سے نکل رد کئی پا حق تسان بادی جسم تسان دا اللہ تعالیٰ اولاد ثابت ہے یہودیان بلی عزیر علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ زیر عیسیان بلی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیر او مشرکانو د مکی په داسه پر کوډا چې دا ملایکی دا الله تعالی نور دي په دې باندې الله تعالی داسې تنقید کوي چې تاسو په خپلوانه دا خبره سپکه لګی چې مونږ نه معمولی خبره وکړه او حالان کې دا دومره درنه خبره دا چې د دې د وجنا سمتا چولې سری کې دی شي د دې د وجنا اسمان کې کری کې دی د دې د خطر اوپر دی او د دې وجنا دا لوی غنا دا زره زره هم کې دی چې هغه دې برداشت نه کوي او انسان د خپل نه دا خبر او ځان یو د دې په نسبت باندې دا دې راځي آسان لګي الله تعالی رب دا دې په خوانو باندې کوي چې ما پر تاسو شریکان بالکل نظر ځوي هغه نبی رسول الله فرمایي الله دا خلق ما ته هم دي کوي څنګه دې سيدي الله دا شریکان صادقون او الله دې پر اولاد کا به کوي تفصیلی روایت دی دې نو اوس یو بل مسله دا چې کله د قیامت پر ورځ باندې دا انسانان راځي نو دوی وسن راځي چې قیامت پر ورځ باندې په کوم انداز باندې راځي او یو اهم مسله په دې باب یعنی چې کوم انسان الله تعالی ته محبوب شي حدیث کې راځي الله تعالی جبرئیل علیہ السلام ته وویل چې تعالی سره زمانه محبت کې کومه خبره محبت ده یو خدای ټول ملائکه سردار دي ناغا اسمانونو کے اعلانو کی چلے کا دفلانی سر اگر اللہ تعالیٰ بینہ دا قاسم اور سلمینہ ہو گئے ودغ انداز یو اسمان گل اسمان گل اسمان ملائی کی تردی جزمتی تدا خبر رائشی تا اللہ تعالیٰ کو آسفید دی ملائی کو عام مخلوق کو دلک دیا تدا خلق سر محبت واچی چکو مقصان سر اگر اللہ تعالیٰ بینہ دا جبول خلق دا خلق سر مینہ اور محبت کے نئی جنا نتی جنا سوک دا کنزے سوک دا کنزے او بیا دا دا موضا لیر و خلق سر مینہ کئی دام دک کشیدی چا اللہ تبارک و تعالی دا غتن محبوبی نا اللہ تعالی ملائکو کئی جتا سر سر محبت کئی او بیا دا عام انسانا کبی چا فقد و سنا فقد و دا سے حضرات سر بیا دا دیلین و محبت کئی اللہ تعالی و معصوم را خلق خلق کری آیا تاسو نن دا غی چرت یو جسدینو دا غی دا خوی چرت کشار ہو رہے دقا سے اللہ تعالی دا دنیا چی دا سوک را ولی و سوک دا دوزی چی کم ناشی مسلا دی فرز دا غی نام و نشانم بیانیوی دا غی فل معاملہ جو سنگی خلق فل معاملہ ساتھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کرا دین پوری کو خبر نہیں کو بلکہ خبر کو جو خبر باندې انار صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاطین شیطانان لرا عالم کا دین اپ کا قران باندې اللہ تعالی ان کا شیطانان ما مصیبت دین کے کا قران باندې او کوئی بھی شیطانان لرا کا قران تقوذ عز کہ کو کری دی لرا کو کو لرا کہ دی لرا کو کو لرا بس دا کافران چې لیکل کېږي د پیغمبر علیه السلام فرمایي دا سه او زمانہ براشي چې دا تمام کافران د مسلمان خلاف دا چې جمع کیږي لکه څنګه چې دسترخوان ته داخله دروږي د قران کې پر جمع کیږي نبی علیہ السلام له صحابه ته پوښتنه یا رسول الله په دغه وخت کې موږ د ذکر کافران کوم باندې جاتے راځي نبی علیہ السلام وایي نه تاسو ډیر زیات دی استاد مثال د عزت او د زړه په حقیقت او حیثیت نی نو کافرانو په اساس په خلاف ځان حاضر دي دغه شیطانان پرې کافرانو باندې کوشش کوي او کافرانو بیا روښه شي د مسلمانانو خلاف فلا تجل عليه تلوار مکو په دې باندې یعنی د دوی لپاره سزا کرم او الله تعالی وایي زر سزا د دوی لپاره نه والا لکه څنګه وکړه انما نعوذ بالله من عذاب الشكم من شرور بدیها بندگانو حق دا شمیره لگرا اللہ تعالی دی شمیرم کرنے دی اغا سازانی دی اغا رضی دی اغا شمیر دی جاشتی اکرنا مانا بار چرا لگا زندگی دا اخو محدود زندگی دا ختم پشی و مال برازی تا خلال تنوار مطلب یوم نحصر المتقین آیات آوکی من براجمت متقیان خلق الہ رحمان ہی رحمان طرف تا جنت طرف تا دا اللہ تعالیٰ دا رحمتوں طرف تا وفدا سواروں کو سر لوگان دے وفد تا پو مانا رچا کر دے یعنی سوارو کو بھی دے جس سر لوگان دے دا کا عمال نبا اللہ تعالیٰ دے جس سر لے جی رکلی او دے بدا اللہ لبارک تعالیٰ طرف ترہ دے اللہ ویدی دے دا بسر آئے لے اہم دا بسر دے جو مجھے حیاء تا پو مانا دے ملمنو بلے بسر یوم نحشر المتقین یاد کا غرض سمو بجم اتبا متقین الہ رحمان یعنی اقبل زام ترکتا وفدا ملمانا اللہ ویدہ وزما ملمانی وفد پری مانا ترک مانا دا ملمانو بلد اتبا اللہ ویدہ متقین زما ملمانی دی او دا بلدشوی ملمانی دی تا سو پورے دا بلدشوی ملمسم را عزت و قدر دی دا سو عزت و قدر با اللہ تعالی بچا دی دلی متقین رکل با وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَالْمُجْرِمُونَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِلَىٰ جَهَنَّمَ وَالْمُجْرِمُونَ وَقَضَىٰ غَضَبَهُ عَلَيْهِمْ سَخْطُهُ بِهِ وَأَرْسَلَ جَهَنَّمَ تَرَفَّ شَرَابَهُ مَلَائِكَةُ وَتَسِيءُ جَلَاءُهُ وَجَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ وَذَٰلِكَ يَوْمَ تَرَفَّ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَيَانُ كَيْفَ مَا سَكَنَ رَادِي سَنَاءِ سَخْطُهُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ زَمَانَ الْمَانَ بِهِ اور چکم دا اللہ تعالیٰ نا فرمانان دی دا غی حالت و معلوم کی جدا سے بے شریع اللہ لکھ سنگے چکل دا دانگوانے او دا ساری کمو خیلی جگہ سے بھی زد بھولی و داخلت سے جان گئی تو جب عراقی جہنم کا خواہ اور دین مانا وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ اُبَشْرُمُ اللَّهَ مَجْرِمَانِ لَا جَهَنَّمَا بُوْزَقْتَا زِرْدًا قَيْدًا قَيْدًا قَيْدًا قَيْدًا تغسیلن سیبا او دم رکی کی جو حدیث کے برازی حدیث کے آخری کی دو یا کہ تنگ دو وجنہ دیکھنی دو سنجا رجل ہو جاتی کلا کلا تنگ دو وجنہ انسان مانے دا حالت رازی دم رکا سب سے بھی والتو حقا چی دن وقتی دن اشتردن یہ بھی بڑی بریوانہ لائی امیتون شفاعتا اس مسئلہ دادا چی دو قیامت پر اس کو سفارتون اشتا بار بار دا مسئلہ بیانی دی زمان دا لسنت والجمعات دا مسئلہ چی معتزلہ جنا دیدے نے انکار کیا تو دا سفارت کو کیجی بچا دا پارا دا بدا حق دا سانا دا پارا کیجی چا غی کو دنیا چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرے دا لوس کلی گی نبیا اگر تا دے گراندار دے لیکن دوی دے پاربان حقا نیتان انبیاء شہداء صلحاء علماء حفاظ و قسم چھے اگر دے سفارتون قدا سے قسم دے پارتے دے کافر آنبا چھے دے دے خدایان بندگی کولا چاہ بورتے لیکن دا گج دیدی دے کارا سیدنہ کی داولی کو دے بندگی جو ہے ادا پا دے قیامت پر از زمون دے پارا سفارش یعنی اور اللہ کو مجبوری کے قبر تھا کہ اللہ زمون نازابی یعنی کے جنت قبولی اللہ پہ رکھتے لا یملکون شفاعتا لگا بتان گرے اختیار میں رہی دے سفارش ہونے الا من مگر اختیار لری یعنی کئی بس سفارش آغذات اتقضہ عند الرحمنی چاہتی دی ونید اللہ تعالیٰ بابی عہد اجازت رکھتے اچاد اللہ تعالیٰ نے اجازت رکھتے ہی خدا کا خان کا سفارش کا مسلمان کو تارک ہے احمق کی سورہ بقرہ کے ہم دا مسئلہ تفصیلن دے رسول دا کہ کم کسان تا اللہ تعالیٰ اجازت کی مغیب سفارش کی دانے چا ہر یو سلے کہ ذرا عالم دا سفارش کو نتا تو بدا اللہ دا طرف میں اجازت کی کہ رجا دا سفارش کے اور دی بچارو تا اجازت کی اس میں مطاسس سنوے کہ اللہ تعالیٰ زمین دا طرف سفارش کے لا یملکون شفاعتا جو نمانا دا متقیان خلق دی با اختیار دا سفارش نلری الا لمن مدر دار دا ہاں مومنانو کم مومنان اتقضا عند الرحمانی کیا قسمی کمیزا اللہ تعالیٰ والی آہد اللہ کو علم کلیم کلی بھی زرا چی دنیا کی کلمت ہوئی بھر یہ دا دا متقیان خلق دا ہاں کسان دا پار سفارش کے نو کافر دا پار سفارش د چار پار سفارش نشي کوله او نه د کافر د پار سفارش کوله دا مطلب څنګه دا نه کافر د سفارش کوونکی وي او نه د کافر د پار سفارش کوي صرف او صرف مؤمن به سفارش کوونکی وي او د مؤمن لپاره به سفارش کوي یا ساتي ته کوم سره کوي لا یملکون شفاعت اختیار بن لري د دې چار د سفارش کوله ته الا من مگر دا هغه کسان لپاره دا مترکان د کوم کسان لپاره سفارش کوي اتقت عند الرحمن چې سری دې کوي دا الله تعالی باندې عهد یو له شغه کلمه طیبه دا عهد عبارت دل تر کلمې طیبه نه دي دای وی دې لپاره سفارش کوي وقالوا اذا كفر اتخذ الرحمن سری دې الله تعالی ولدا ولدا یهودیان و حضور علیہ السلام ثابت ہو دیم و عیسیٰ علیہ السلام مکیو علیہ و ملیکی ثابت ہو دیم چتادا اللہ و لاد دیم لقد جیتم خامخار آبیلو کی اتاسو شیعن اجزا پیو شیع دیر ناکارا دیر ناکارا دیر اتو مانا دیر ناکارا سرا چکن لوئی مصیبت کی ابھی تک دیدی دیدی کے اصطلاح چاہتی دا عربی کے لوئی مصیبت لیدہ دیدی تک دیدی دیدی نمانا دادا چه دیدا خبره دیدا خدا لوی مصیبت دی لوی داریا او لوی آگا تکات السماوات و نزدیدی چه دا اسمانونا یتا خط کرنا منهو توتی توتی شی منهو دیدی خبره دیدی یعنی دا دمر خطر مایتا خبره دا چه اسمانونا هم دانشی برداش کولی دیدی خبره دیدی نبا اسمانونا توتی شی و تنشب کلاب نسیدی شی زمتا دیدی خبره دیدی دمرہ برد مطلق دمرہ خطا دا لیکن دا خبر دمرہ خطرناک دا چیز مکہ ہم گرد دید و جنہ چودیشی کدا زمتہ اوچی کدا خبر دیتر دا اللہ تعالیٰ بحد سے و تفر الجلال حد دا اور باننگی قلوی کدا خرنا حد دا انتو دل سے دڑی دڑی گردی دا دڑی دڑی شی لیکن سنگا کدا شکر دوتا سی زرہ زرہ شی اور دیوی کنی دا خبر ہو لیکن خسان لعلم و ناس ثابت اللہ تعالیٰ اندا او د دیو جنا چې نسبت کوي دی الرحمن الله تعالی ته ولدا او ولدا دا او په معنا د نسبت کول سره دی چې دی نسبت الله تعالی ته دا چاو کدا اولاد کو دا دم رخ یعنی ناکار خبره دا چې زما په نشي برداشت کولې اسمانونه نشي برداشت کولې او نغرونه دا برداشت کولې و ما ينبغي للرحمن اور بالکل لایق دی الله تعالی ذات سره ای یتخذ ولدا چې دی اولاد دا الله تعالی ذات سره اولاد ته نور خلق محتاج دی الله تعالی خو ته محتاج نه دی بیا اولاد ته څه دی ان کل من فی السماوات یی تمام هغه مخلوقات په اسمانونو کې دی ولر جو اور پس موږ دی الا اعط الرحمن مگر دی راتل دی الله تعالی ته قیامت پر ځان دی عبدا په دا حالت کې چې دی په بندګی کوي چې الله تعالی وی عاجزی کوي چې دی په دې حیثیت سره را دي چې دا زوی دی او دا شریک دی او دا خپل دا څومره هم چې دی دا کائنات کې په اسمانونو کې دی او په ځمکو کې دی نو دا قیامت پر ځان باندې بدی په کوم حالت کرا دی په دې حالت کې چې دی په بندګی کوي چې الله تعالی یې څنګه دا الله اولاد یا دا خدایان لقد احصاهم الله تعالی وی راجر کړی دی ما دا تمام مخلوقات فعلم کہ اللہ تعالیٰ دا زور دا گیر کری دی تو قدرت دلان دی دا اللہ تعالیٰ وعدہم عدہ او شمیری دی اللہ تعالیٰ دی کشمیر دی سرائیانی دی اغا سازانی دی اغا رضی دی دا قدمونا ہر سچی دی اللہ تعالیٰ وی دا مشمیری دی بس دی دیو ہمیں اقرار دی بیا برا دی وکلہم او دا تمام شری آتی ہی رسول دی اللہ تعالیٰ تی یوم القیامت دی قیامت پر ازمانی اور دا تنی تنہا دا ټول وطن ته نه دلته خو زمام مال دې زمام اولاد دې زمام دادي زمام دادي الله تعالی وي نا ځان ځان له کوم کی دنیا ته ستلی وکړه چې مال راځي بشارت ان الذين اتقوا الصلاه كانوا امنوا ایمان راوړل او عمل صالحات دې کارونه کوي سيجعل له الرحمن ذرب جواب کوي الله تعالی لهم بذيذ طارا ودا محبت زونو زمو انسانانو کې سيجعل لهم وابكوي تدوي دفارا الرحمن الله تعالى ودى محبت بلغنه بقلبك حديث میں تاثر تفصیل نوئی چاہ کرے چاہ اللہ نے نوکی جبیل دنی شاہی سر جمع محبت کے تم اور سر محبت ہوگا اگر عام اعلان ملائکوتو کی چاہ لگا فلانی سر دا اللہ تعالى محبت کے زمع دا غسر محبت کے تاثر دا غسر محبت ہوگا دغه څه د یو او اسمانو کې د څومره ملایک دي او تاسو نو دغه څه شي خبره بس مو کې ترای شي بس خدای الله تعالی باندې د خلق په ځل کې نه داړي انسانانو سره واشي چې د کوم انسانانو سره د الله تعالی نه نه ان الذين تذكرات كانوا من ایمان راوند دي وان صالحات او قدرونه کوي سيجعل لهم وعده تزيد بارا الرحمن الله تعالى ودا محبت قوم خلق کي فانما يسرناه بشفاعه ان کړه د قران دې لسان کا پاجبستا چې عربي ژبه ده او ډیر واضح او ډیر سري صفه لتبشر به دې لپاره چې تزير ورکه په دې سره متقين تا او تنذر به او کوی راته په دې سره قومن هغه قوم د دا چې جګړه دودي جګړه لو قوم جګړ مار قوم هغه جګړ مار کوی را پکې وره جګړ مار کو وړا وړا خبره باندې په دې سره کولی او ورته وکما هلکنا سمر ډیر هلاک کړی دي موږ قبلهم مکه دوینه من قرنن پیړه او قومنا الله وی ډیر پیړه ما هلاک کړی دي حال تحس منهم آیا ویني ته دوی د دوینا منا حدن یو تن دا کسانو کی یو تن است چې ما هلاک کړی دي نا او تسمع لهم یا اور د دوی د پارا رزا کا شار د کو د دوی او دا غي حرکتونه ختم شوه دي الله تعالی وی ډیر موجلی دي دا وسی کو تاسو نو فرمانی شرک پر کو الله تعالی وی تاسو نو مزاب علم ترا این گوری تامنا سمنا شیعاتینا چمنگا وردید دا شیطانان علل کافرین پا کافرانو بانده کافرانو بانده پا اوزهم عزا چی تیزوی دوی لرا پا شرک و فر بانده پا تیزو لسرا شرک و فر بدو عمالو بانده دا شیطانان لگیا بی او دا خلق تیزه فلا تاجل علیهم دو تلوار مکو فدیانی مغوالا دوی دا پار سزازر زر سزا دې دې لپاره مغواړه انما نعد لهم بشک من شبیر دې دې لپاره رد شپې او دارنګ سدي الله تعالی وی کدا میاشتې دې کو کلونې دې عداش مې رل سرا په یو څو رزي دې دې دا په قریش او بیا په دې ځای دې دې یوم نشر المتقین یا کا چې جمع بکم متقین الرحمن رحمان مراد البصری جنت دې او دا الله تعالی رحمت یعنی خپل طرف دا چې زما کوم رحمتونه دی هغه رحمت طرف ته دی جمع کوم وحدا سوارت سرلو باندې یا وحدا معنا مل معنا بل لشیوی ټول معنی می دته وکړي چې الله تعالی متقین به داسې وبلم لکه څنګه چې مل مبل لشیوی سړي بولی داسې به مال دی راځي او زبر دی اکرام ونسوق المجرمین او بشرو موږ مجرمان الی جهنم دوزخ ته وردا پیاده دیږي پیاده به غریبانان روان په خو ومنځي او دبزي اغه یو صحابي یا رسول الله چې سرخ کټ او په فريدا به څنګه مزل کوي نبی عليه السلام کم ذات چې خو کې دا طاقت چولې چې په دی باندې ته ګرځي په دغه راز باندې په بس دی په ریکا پر کې دا سي طاقت دي چې دا سټکونه به اخلاصي روان دي لا یملکون شفاعتا دا خدایان بوتان دا اختیار د سفارش نه لري بالکل ثواب اختیار د سفارش نه لري دای خو چې موږ د دې د پاره بندګی کوو چې دای په قیامت پر ځان سفارش کوي الله به رد کوي الا من مگر واق اور اختیار د سفارش بلري کوم کس هغه کس اتخذ عند الرحمن چې هغه ستی وی د الله تعالی نه عهد اجازت نامه اجازت د الله نه غستی یعنی کوم کسانو ته چې د الله تعالی د طرف نه اجازت وشي هغه کسان به سفارش کوي او دا بوتان متان دې سفارش قطعا نشته یو معنا مې درته دا وکړه لا یملکون نه مراد بوتان شو الا من نه مراد موحدین اور مؤمنان شو چې دوی به سفارش کوي بوتان دې متان دې سفارش نشي کولای دویم معنا مې درته دا کړی و لا یملکون دغه پرېزګاران خلک چې مخکې بیان شو دوی به اختیار نه لري الشفاعت ابو سفارش کولو و الا لمن مگر دا هغه چا د پاره دلته دان بیا مقدر دی الا لمن مگر دا هغه کسانو د پاره اتخذ عند الرحمن چا غستی وی پنیز دا الله تعالی عهدن لو چې کلمه طیبه وی دی وی یا معنا دا چې دا متقیان به اختیار د سفارش نه لري خو د چا د پاره بلری د موحد د پاره بلری د مؤمن د پاره بلری دای په مؤمنانو د پاره سفارش کوي کا وقالوا او ایدا کافران اتخذ الرحمن نسلی دی اللہ تعالی ولدن اولاد لقد جئتم خامخارات للکل تاسو شیعن پیو خبر باندی ادا چی دا دی رضیات ناکار دا دی رب دو درن خبر دا ادا مانا درن و ناکار خبر دا تقاد سماوات نزدی دی اسمانونا یتفت کرنا اوچ یو اس مادشی ٹوٹی ٹوٹی شمن ہو دی خبر دی وجینا او بچوی کی تفکر وی لکی کی چودو دا یعنی نږدې ده چې د اسمانونو د خبرې د وجه نه اوچوي او زمکه باندې را پرېوځي وتنشق الارض اور سریشی دا ازمکا ازمکا سریشی او دغه سید عقل په دې سمکو اردن نه کی جسمه او چی دا کسان چې کوم الله تعالی او بس دا بتول دومره ناکار خبره ده وتخذ الجبال حدا او دارنګی سشی دا ټوټی ټوټی شیدا غرونه دړې دړې زره زره تخذ الجبال والو زیدا غرونه حدا زره زره دړې دړې ټوټی ټوټی بس دا یو ځای ته بل ځای ته بل ځای نه بل ځای اندا او د دی وجنا چې د نسبت کوي لرحمان الله تعالی ته ولدم دا اولاد و ما يم بغي اولایق نبی لرحمان دا الله تعالی ته ولدا چې ونی سي اولاد شریکان ان کل من فی السماوات نبی تمام هغه مخلوقات چې اسمان او ولرز مکو کړي الا آت الرحمان مگر راتن کی دی الله تعالی عبدا بندگی کوونکی بندگی کوونکی دی بلګیا دی بندگی کوي لقد عصاهم الله تعالى راغير کړی دي دا مخلوقات په خپل علم او په قدرت کې وعدهم شمیر لري الله تعالى دا مخلوقات عدد شمیر له سره یعنی د دې هغه ساګانی ارزش به لکه څنګه مخکثیر او كلهم او دا تماماته راتون کې دي الله ته يوم القيامه د قیامت ورځونه پردا کنه کلا نه به دې سره دنیاوی نه به مال او دولت او نه به دې سره سیوی اولاد ان الذين بتاجرا كسان امنوا ایمان روړ دي او عامل صالحات او نیکان کوي سيجعل لهم وابچوي د دې د پاره الرحمن الله تعالی او دا محبت ذلون خلقو کې فینما يسرناه یقینا سان کړي د قران او لسان کا پاج بستا چې عربي ژبدا د تو بشر به دې د پاره چې په شبي او کې زیر او کې په دې سره المتقين متقين او وتنذر به او قير قدي سرا قوما ها قوم بدا چې هغه سخت جګړه مار وي وکم هلکنا سمر هلاک کړی دي مون قبلهم مخکې دي من قرن قومنا قرن په لوته وي مراد نه قومنا وي حال تو حس منهم آیا وین تدینا من احد یوتن او تسمع لهم رجایا او رد دې د پاره بشار دکو